أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هجري yılbaşına girmiş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hepimize mübarek eylesin. İslam aleminin kurtuluşuna vesile eylesin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bütün işleri mutlaka hikmetlidir. Hiçbir iş rastlantı değildir. İslam'da ne yoktur? Tesadüf yoktur. Bu iş böyle denk geldi, rast geldi demek doğru değildir. Allah'ımızın Celle Celaluhu bunda nesi vardır? Hikmetleri ve takdirleri vardır. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de müşriklerden çektiği eza ve cefalardan ve sıkıntılardan aynı böylece bugünümüzdeki aynı böyle bir gün Muharrem 1'de Medine-i Münevvere'ye girmekle, hicret etmekle kurtulmuştur elhamdülillah. Müşriklerin sıkıntılarından halas olmuştur ve İslam devletinin temelini atmıştır. Rabbimiz Tebareke ve Teala Muharrem-i Şerif hürmetine, bu kurtuluş mevsimi hürmetine, şehri haram hürmetine, efendim, bu ümmeti bugün düştüğü darlıklardan, sıkıntılardan da aynen böylece halas eylesin, bütün sıkıntılarını feraha çıkarsın, tebdil eylesin. Amin. Muharrem ayı bütün peygamberlere kurtuluş getirmiştir. Özellikle önümüzdeki Aşura günü bütün enbiyanın halas günüdür. Hangi peygamberi saysak, tefsirlere baksak, hep peygamberlerin kurtuluş günleri, Firavun'un Musa Aleyhisselam'dan kurtuluşu, Nuh Aleyhisselam'ın efendim tufandan kurtuluşu, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtuluşu, Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıklarından kurtuluşu, efendim Adem Aleyhisselam'ın ağlayıp sızlayıp efendim tevbe ederek hatasından kurtuluşu, efendim hangi peygamberi ele alsak, Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü elinden alınmıştı, tekrar iade edilmesi vesair Enbiya-i Azam'ın en önemli hadiseleri, kurtuluşları ve özellikle Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinden kurtulması da hepsi hicri yılbaşıya, Muharrem ayına ve Aşure gününe tevafuk etmiştir. Biz de bu münasebetle bu ayın hürmetine, gelecek Aşura gecesi hürmetine Allah'a yalvaracağız ve kurtuluşumuzu bekleyeceğiz inşallah. Rabbimiz de yakın zamanda müminlere bir ferah, sıkıntılarından bir fereç ihsan edecek inşallah. Şimdi bu başlıktan sonra tabii günümüz, gündemimiz nedir? Hicrettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretidir. Fitne zamandayız, fesat içindeyiz, bozgun bir ortamdayız. Bu zamanda milyarlarca insan içerisinde Allah Resulü'nün yoluna, zikir sohbetine, cennet bahçesine kaç kişi gelir? Ne kadar azınlığız değil mi? Dolayısıyla bu azınlıklar inşallah ahirette büyük derecelere mazhar olacaklar. İbadetin fil herac kehicretin ileyye hadis-i şerifinin müjdesine mazhar olacaklar inşallah. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetin bozulduğu, fitne fesat koptuğu zamanda, o zamanda mıyız? Allah beterinden muhafaza etsin, yani tam o zamandayız. Böyle bir kargaşada, böyle bir fitnede, fesat ortamda ibadet zikir, sohbet, dine davet, vaaz-ı nasihat gibi vazifeleri icra etmek ne gibidir? Ben Medine-i Münevvere'de ve hayatta olduğum zamanda Mekke'den veya dünyanın neresinden bana hicret etmek gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Allah Resulü'nün muhacirlerinden sayılıyorsunuz inşallah. Sizler bahtiyarlarsınız. Allah Resulü'nün muhacirlerisiniz. Dolayısıyla bu bir hicrettir. İnşallah bundan sonraki sohbetlerimizde cemaatlerimiz Allah yolunda, Resulü'nün yolunda hicret edecekler. Attıkları adımları hicret kabul edecekler. Allah da böyle kabul eder inşallah. Efendim kardeşlerim, duran su kokuşur. Akan su kir tutmaz. Eğer cemaatler evlerinde, camilerinde, kendi köşelerinde kalırsalar bir gevşeme olur. Eğer ki sohbetlere gider gelir, İslam'a davet için, insanlara ulaşmak için böyle seferlere çıkarlarsa, akan su gibi önlerinde set ve bent tanımazlar, geçerler inşallah. Şimdi asıl kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine yaptığı hicretin Kur'an-ı Kerim'de geçtiği sure Tevbe suresidir. Okuduğum ayetler, onun tefsirini yapacağım, kıssayı anlatacağım ama başta irtibatlayan ayet dikkatinizi çekecek şimdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini anlatan Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ve mühim ayet. Hatta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile beraber mağaradaki birlikteliklerine, iki kişi beraber olduklarına kadar tafsilatıyla beyan eden ayeti kerime Tevbe suresindedir. Ama o ayet-i kerimenin girişi, geliş noktası, bazı ayetler geriye irtibatlı olarak zikrediliyor. Bakın ne buyuruyor. Asıl sebeb-i nüzul Tebuk seferidir. Tebuk muharebesi çok zor zamana rastlamıştır. Çünkü Tebuk muharebesi mevsimin en sıcak olduğu döneme rastlamıştır. Tabi Mekke Medine'de de hacılar gidenler bilirler. Her zaman aynı sıcak olmaz. Orada da yaz var, kış var. Gerçi kışın kar yağmasa da Tebuk taraflarına kar bile yağıyor. Tebuk Medine'ye 1000 kilometredir. Türkiye'den hacca gelen, yaya gelen, otobüsle gelenler Tebuk'ten doğru Medine-i Münevvere'ye gelirler. Dolayısıyla orada da mevsimde tabii buraların sıcağı, yazı, oraların kavurucu bir çöl sıcağı olur. Tebuk muharebesi tam böyle bir en sıcak döneme rastlamış, hurmaların olgunlaşma mevsimi, yani ballanma ve tatlanma dönemi. Tabii bu iki dönemden önemlidir. Bir, Medine halkı, sahabenin çoğunun nesi vardır? Bostanları, hurmalıkları vardır. Geçimlerin ekserisi nereden temin ediliyor? Hurma satmaktan. Bu itibarla hurmalar olmuş, toplanmak zamanı, yani ticari açıdan insanın mahsul alıp para kazanacağı bir dönemdir. Senede bir mevsim bu. Onlar için söylüyorum. İkincisi de çok sıcaktır. O zaman böyle klimalı vasıtalar yok. Dolayısıyla deveyle gidecekler. Deve de çok yok. Tebuk muharebesi öyle çetin geçmiştir ki yol itibariyle sıcaktan sahabe-i kiram kurumuşlar, susuz kalmışlar. 10 kişiye, 20 kişiye bir deve düşüyor. Nöbetleşe biniyorlar. Kim ne kadar binirse öbürü o kadar binerek geri kalan yolu yaya gitmek zorunda kalıyorlar. Ve sahabe-i kiram anlatıyorlar ki o kadar zora düştük ve susuzluğa düştük ki o zamanın bir devesi şimdinin bir füzesi gibi lazım iken harpte. Bir deve şimdi mesela en modern bir füze ayarında bir vasıta idi. O dönemde deveye bu kadar ihtiyaç var iken o kadar susuz kaldık ki susuzluktan ölecek hale gelince deveyi kesmeye mecbur kaldık. Neden ki? Devenin kursağındaki, karnındaki suyu içerek yaşayalım diye. Çünkü biliyorsunuz deve çöllerde yaşayacağı için Allah Teala Hazretleri ona bir ne vermiş? Depo vermiş. Dolayısıyla su bulduğu zaman depoluyor. 10 gün kadar hiç su olmadan gidiyor. İçindeki suyu ağzına geri bir gevişleri, onun bir değişik sistemi var, getiriyor. Ağzını sulandırıp geri götürüyor. Böylece 10 gün kadar deve çölde susuz yaşayabiliyor. Sahabe-i kiram o kadar darlığa düşmüş ki en lazım olan bir nakil vasıtası deveyi bile kesmek durumunda kalmış, karnındaki suyla yaşayalım diye. Kur'an-ı Kerim'de Tebuk Harbi'nden bahsederken estağfirullah, fî sâetil usrati, çetinlik harbi diyor. Dolayısıyla bu muharebeye çıkmaya kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çok teşviklerde bulunmuş. Ve sahabe-i kiramdan halis olanlar harbe çıkmışlar. Münafıklar geri kalmışlar. Kimisi yolda dökülmüşler. Hatta üç sahabenin başına gelen hadise Kur'an-ı Kerim'de özellikle zikrediyor. O da nedir? Bizim nasıl olsa devemiz var. Onlar yaya gidiyor ekserisi. Hele bir yola çıksınlar. Biz geri kalalım. Deveyle biz onlara sonradan yetişiriz demişler. Üç tane sahabe yetişirdik, yetişirizdik derken ya onlar şimdi çok gün geçti, çok ilerlemişlerdir, artık yolda bulamayız diye gitmemişler de döndüklerinde, sahabe-i kiram döndüğünde evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara selam vermeyi dahi yasaklamış. Diğer sahabelere de, o sahabeler öyle bir sıkıntıya düşmüşler. Halbuki mümindirler, samimi sahabedirler. Ama o harpten geri kalmak yüzünden selam verilmeyecek, alınmayacak duruma gelmişler. Çok büyük sıkıntılardan sonra nasuh tevbeleriyle Allah'a dönüş yaptıktan sonra Rabbimiz Tebareke ve Teala ve alesselâsetillezîne hullifû, o geri kalan üç kişinin de tevbesi kabul olundu ayetini indirdikten sonra ancak selam verilmiş kendilerine. Şimdi o muharebeye teşvik edilirken şu ayetler nazil olmuş. Şimdi okuyacağımız, dinleyeceğimiz ayetler peşinden ne geliyor zaten? Hicret ayetleri geliyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey inanmış kullar, siz cennete inanmadınız mı? Ahirete inanmadınız mı? Dirileceğinize inanmadınız mı? Cehenneme inanmadınız mı? İnandık ya Rabbi. O zaman maalekum, ne oldu size? İdâ kîle lekum unfirû fî sebîlillâh, Allah yolunda çıkın, cihada çıkın, İslam'ı hakim etmeye çıkın, Allah rızası için dini yaymaya çıkın, adım atın, memleketlerinizden biraz ayrılın, karınızın, çoluk çocuğunuzun yanından biraz Allah için uzaklaşın, gidin diyar diyar gezin, icabında vaaz yapın, emri bil maruf yapın, yerine göre hareket yapın dendiği zaman اِذَّا قَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ, siz dünyaya meylettiniz değil mi? Evimizi bırakamayız, tam hurmalar olmuş, hurma ağaçlarının gölgesinde oturup serin küplerde serinletilmiş, o zaman buzdolabı yok, küplerdeki serin suları içmek varken Muhammed ölüme gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem, ondan nasıl gidersiniz diyen münafıklara mı uydunuz? Burayı iyi dinleyelim arkadaşlar. Bugün biz, o gün Tebuk muharebesindekileri düşünelim, bugün bizi düşünelim. Camiye gitmekten aciz Müslümanlar, sabah namazına cemaate gitmekten aciz, altında araba var, her türlü imkan var, şurada bir hicri yılbaşı kutlaması var, gelmeye bile tenezzül etmeyen Müslümanlar, kainatın efendisi İslam'ı yaymak için şu günlerde, şu gecelerde neler çekmiş, gelin bunu bir görüşelim diye davet yapılmış, bana ne diyen Müslümanlar. Radıytum bil hayati dünya minel ahireh, yoksa siz dünyayı tercih ettiniz de varsa dünya yoksa dünya deyip ahireti unuttunuz mu? Ahireti terk mi ettiniz? Ama bilin ki فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ, dünyanın yaşantısı, zevku safası evinizde çoluğunuzla, çocuğunuzla çaylar, kahveler, şarkılar, türküler, filmler, sinemalar, tuzum kuru tıkırım yerinde, öyle mi? O çok azdır Allah buyuruyor, o geçicidir. O rahatlıklar bozulacak. İlla tenfiru. Ben size Allah yoluna çıkın dediğim zaman, malınızla, canınızla, siz geri kalır da Allah'ın yoluna çıkmazsanız. Efendim kardeşlerim, bugün insanlar ehli sünnet inancından yoksun, namazın farz olduğunu bilmekten habersiz, bir kelime-i şehadet getirmeyi bilmez, bir salavat-ı şerifeden haberi yok. İnsanlar cahil, aydın geçinenler kapkara cahil, kıpkızıl cahil o aydın geçinenler. Prof olmuş, doç olmuş, bir şeyden haberi yok, zır cahil. Bak bugün gazetede gelirken bakıyorum, adam diyor ki oturmuşuz diyor profesörler, efendim aydın geçinenler, efendim eli kalem tutanlar, yazarlar, çizerler, hepsi bir arada diyor, bir konu oldu, ben de bir konu yazacağım, Ramazan'ın son günüydü diyor, bu gece son teravih diye yazacağım diye bir mevzu edince diyor, öbür arkadaşlar dediler ki diyor, birisi dedi ki sakın öyle yazma, millet sana güler, teravih bir gece evvel başlar, bir gece evvel biter. Son teravih değil bu, Ramazan'ın sonu ama teravih gider, yatsı kılınır son gece dedi diyor. Bunun üzerine birisi öyle değil dedi, birisi böyle dedi, ne yapalım, o kadar aydın geçinenler içinde meseleyi çözemedik, bari demişler ki müftülüğü mü arayalım da soralım, son gece teravih var mı yok mu. Birisi demiş ki yok ya, ben biliyorum, müftülüğe sormayalım. Oradan diyor en ileri, şu anda Türkiye'nin en yüksek seviyedeki bir aydın geçineni de dedi ki diyor, bu teravih dediğiniz şeyde ne oluyor, ben de onu anlayamadım dedi diyor ya. Son gece teravih var mı diyorsunuz da teravih ne? Millet hiçbir şeyden habersizdir. Bunlara İslam'ı ulaştırmamız bize farzdır. Kapı kapı gezmemiz bize farzdır. Şimdi bu millete İslam'ı duyurmaya gitmek aynı Tebuk muharebesine gitmek gibi farzdır. Mesela sizin yakınlarınızda, çevrelerinizde iman şartlarından, İslam'dan, şuradan buradan cahil, gafil insanlar yok mu? Bir İslamiyet hiç duymamış. Türkiye'deki istatistikleri duydunuz mu? Geçen günler yayınlandı. Biz diyorduk ki %99 nedir? Müslümandır. Demişti, dediler ki yanlış oldu o hesap. %97'ymiş. Ulan %97 var mıymış? Öpüp de başıma koyacağım %97 ise. Sanki %99'u kabul etmiştik de %97'ymiş. Şimdi tabii ki %97 ben Müslümanım diyen var. %97 ne diyormuş? Ben Müslümanım diyormuş. Araştırmalar böyle çıkmış. Dolayısıyla bu millet İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübî. Dur dur. Altıya gitme. Sen daha ve kütübî de sınıfta kaldın. Kitaplara inandım diyorsun. Sonra nü'minü bi bazın ve nekfuru bi bazı. Bu olur, bu olmaz, bu geçer, bu geçmez diye pirinçli gibi, taşlı gibi ayıklıyorsun. Ülâkemul kâfirûne hakka. Allah da buyuruyor ki Celle Celaluhu. Bir adam Kur'an'ın %80'ine inansa, %20'sine inanmasa, bu adamın dinen hükmü nedir? %80'ine inandığı için %80 Müslümandır denir mi? Denmez. Aynı ne gibi? Kur'an-ı Kerim'in hepsine inandı da bir ayetine inanmayan nedir? %99 Müslüman olur mu? Onun için bizim millet, aman camide namazda gördüm, cumaya geldi, benden hacca gelmişti falan, adama demeyin. Ne demek demeyeceğim, adam diyor ki Kur'an'ın şu ayetinin diyor zamanı geçmiştir diyor ya. 20. asırdayız, bu hükümsüzdür diyor. Allah'ın hükmünü beğenmiyor, buna ben nasıl Müslüman diyeceğim. Kur'an-ı Kerim bölünmeyi kabul etmez, iman bölünmez, inanan hepsine inanacak. Ama amel meselesinde hepimizin günahları olabilir. İnsan içki içmekle kafir olmaz, zina etse kafir olmaz, faiz yese kafir olmaz. Ne müddetçe? Helalı helal, haramı haram bildikçe. Derse ki yaptığım iş haramdır, Allah affetsin, Allah idat etsin, ona kafir diyemem. Ama hiçbir günah yapmasa da şu ayetin de zamanı mı dese? Dolayısıyla milletimiz anadan atadan kalma ben de Müslümanım demekle cennete gireceğini sanıyor. Sel gibi cehenneme akıyor. Acıyın bunlara, Allah da size acısın. Acıyın, sohbetlere çağırın. Camiye cemaate getirin. Rastgele sohbete değil. Götürürsün bir konuşmacıya, din adına çıkar ocağını batırır sonra. Namazında sünneti münneti yoktur. O da beş vakit üç vakitte kılınır, ister kıl ister kılma der. Ondan sonra milleti hepten din adına dinden çıkarır. Allah şerrinden muhafaza etsin bu gibilerin. Onun için önüne gelenin sohbetine gidilmez. Her hoca duyduğunun peşine gidilmez. Ehli sünnet midir? Akidesi nasıldır? Ameli salih midir? Araştırılır. Ve böylece ilim meclislerine insanlar çağrılır. İnşallah hepiniz bu yolda bundan sonra daha gayretli bir davete, seferberliğe girişin. Bu ayet-i kerimeleri unutmayın. İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Gel bakalım buraya. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Amentü'yü biliyorsun? Biliyorum. Altı şarta inanıyor musun? İnanıyorum. Peki oradaki ve kütübi kitaplara inandın mı? İnandım. O zaman Kur'an şöyle şöyle şöyle yazıyor. Sen bunlara inanmak zorundasın kardeşim demeden evvel insanlara karşı efendim bir yıkma kırma mücadelesi nasıl başlatabiliriz? Adama tebliğ edilmemiştir. Ben Müslümanım diyenin Kur'an'ın hiçbir tarafından haberi olmayan insanlar vardır. Dolayısıyla evvela davet, tebliğ, duyurmak, tesir yaratmak Allah'a aittir. Bizim vazifemiz değil. Onun için bu vazifeyi mutlaka yapıp çağırmak. Onun için bu insanları çağıralım. Bizim milletimizdir. Bizim halkımızda cevherler vardır. İşlemek lazımdır. Gözüne üflemek lazımdır. Koca bir Türk milleti İslam'a 700 sene, 1000 sene bayraktarlık yapmıştır. Bugün bu cahilliğe itilmiştir, düşürülmüştür. Gözüne üfleyen bir sahip lazım ya. Siz de vesile olun, siz de aracı olun, davetçi olun. Yani koca bir millettir ama bazı gene bir sinek bile bir ineği esir alır. Şimdi bu milleti uyandırmak boynumuzun borcudur. Hepimiz seferberlik yapacağız. Eğer yapmazsak ne olacak? يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah size can yakıcı azap yapacak. Tehdide bak. Çünkü Allah Teala buyuruyor estaizu billah وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Bir millet, bir memleketin halkı islaha çalıştıkça ben onları batırmam diyor. Helak etmem diyor, vatanlarından sürgün etmem diyor. Yeter ki onlar İslam'ı yaşamaya çalışsınlar. Bu gayrete girsinler. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir millet kendi iyi halini bozmadan ben onların iyiliklerini değiştirmem, nimetlerini ellerinden almam buyuruyor. Bunlar ayetlerdir. Bunların ışığı altında anlıyoruz ki halk bozulmadan Allah zalimleri musallat etmez. Halkta büyük bir kokuşma var. Bunun örneği Bosna'da yaşan. Bir hemşire hanım geldi. Dedi ki, iyi ki Allah bu Sırp gavurunu bize musallat etmiş dedi. Ya deme öyle hanım bacım. Yanlış konuşuyorsun. Hoca efendi sen bilmiyorsun. Biz Bosna'da o kadar iç dış olmuştuk ki, iç içe kaynaşmıştık ki, herkesin dolabında şarap vardı. Herkesin dolabında domuz eti vardı. Onlara kız vermeye bile başlamıştık. Yılbaşılarında oturup kutlamaya başlamıştık. Az kalsın isimlerimiz değişecek kadar gaflete düşmüştük. Ne zamanki Sırplar bize saldırdı, kendimize geldik. Biz Müslümanız, onun için bunlar bize saldırıyor. Biz nasıl bunlarla bir olmuşuz bu zamana kadar diye tevbe ettik. Ve şimdi işte Bosna halkı biraz nefes aldılar. Büyük katliamlardan sonra biraz yaralarını sarmaya başladılar. Şimdi tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. Ama ibret alınsaydı bu tekrarlanır mıydı? Şimdi gitsek bu Türk milletinin kapılarını çalsak. Desek ey Müslüman Türk milleti. Bir oyun kuruyor, bir plan yapıyor derken bizi de karıştırmaya hedef alıyor. Dolayısıyla gelin namazlara, camilerimize sahip çıkalım. Beş vakit cemaatle kılalım. Sabah namazlarında dualar yapalım. Allah böyle bir bela bize vermesin. Vatanı böldürmesin. Düşmanı musallat etmesin. Camileri yıktırmasın. Hanımlarımıza, namuslarımıza dokundurmasın. İstiyorsak İslam'a dönelim. Bırakalım içki, kumar, faiz, fuhuş. Kırıla gidiyor Türkiye'de. Duralım biraz. Tevbe edelim desek. Bizim milletten ne cevap alırız şimdi? Derler ki senin bu dediğinin Sırplarının bize saldırmalarıyla ne ilgisi var? Biz güçlü bir milletiz, kuvvetli bir nüfusa sahibiz, potansiyelimiz var, biz onları bir anda def ederiz, bize bir şey olmaz. Aynı bu cevabı alırız. Ama bir bela geldi mi Allah Teala, اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ Siz bundan evvel yemin etmiyor muydunuz bize bir şey olmaz diye, olur muymuş diyor. Kimseye güvenilmez, ancak Allah'a güvenilir. Allah'a güvenmek için Allah'ın yolunda gitmek lazımdır. Rahat zamanında şarkı türkü, başın sıkıştı mı ya Rabbi dediğin zamanda Firavun gibi alane. Şimdi mi iman ettin buyuruyor Allah. Onun için efendiler, gaflete gelmeyelim. Bu rahatlıklar kalmayabilir. Bak her taraf düşman sarılı. Adam birden saldırabilir. Ne evin kalır, ne tezgahın, ne dükkanın ya. Allah'ın yoluna çıkalım. Hicret etmezseniz, çağrıldığınız yere gitmezseniz, Allah'ın çağrıcılarına icabet etmezseniz, yu'azzibkum azaben elima. Allah size canınızı yakacak azaplar yapacak. Ve estebdil kavmen gayrakum. Sizi haritadan silecek, yerinize başkalarını geçirecek. Bak ayet. Ve la tedurruhu şey'a. Siz Allah'a şeycik bile zarar veremezsiniz. Yani bütün millet İslam'ı terk etse, Allah muhafaza etsin. Kimse namaz kılmasa, oruç tutmasa, Kur'an'a inanmasa, Allah'a mı zarar verecek? Zarar kendimize döner. Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah ise her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şimdi gelelim hicret konusuyla ilgili ayetlerimiz sırayla gidiyor. İlla tensuruh fekad nasarahullah. Ey Tebuk muharebesine çağrılıp da gitmeyenler, siz benim peygamberime yardım etmezseniz o mahcup mu olacak? O mağlup mu dönecek? Bozguna mı uğrayacak? Yok. Fekad nasarahullah. Allah ona çoktan yardım etti bile. Bu İslam'ın sahibi Allah'tır. Kimse yardım etmese Allah dinine yardım eder. Allah dinini aziz eder, galip eder. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onun korumasını bilecek de biziz Allah buyuruyor. Ama sebepler yok mudur? Tabi sebepler vardır ama sözü özü bir olanlar İslam'a sahip çıkarlar. He? Gece külahlı, gündüz silahlı demiş. Efendim, sabah camide, akşam meyhanede olanlar İslam'a biz sahip çıkacak çıkacağız derlerse hiç de inandırıcı olamazlar. Yani kimse bir dine sahip çıkmasa din sönecek mi? Kur'an bitecek mi? İlla tensuruhu fekad nasarahullah. Siz yardım etmezseniz Allah peygamberine yardım etmiştir. Ne zaman yardım etmiştir? İşte şimdi Mekke'den Medine'ye hicret konusunu Rabbimiz bu arada anlatacaktır. Buyuruyor yestaizu billah. İzâ hıracehu lezîne keferû zâniyetneyn. Ne zaman ki kafirler onu Mekke'den çıkmaya zorladılar, ikinin ikincisi olduğu halde. Kaç kişi çıktılar Mekke'den? İki kişi. Tabi bunun bir başı var. 13 sene var. İslam'ın başlangıcından beri sıkıntıyla geçmiş. İlk hicret nereye yapılmış? Habeşistan'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitmemiş. Kimi göndermiş? 70-80 tane sahabesini, Hazreti Osman Efendimiz'i, Efendimiz kendi kızını, Hazreti Osman hanımıyla beraber. Çok darlanınca, maddi manevi sıkıntılar Mekke döneminde baş gösterince, "Uhrucu ila ardil Habeşe, Habeşistan'a gidin." فَاِنَّ بِهَا مَلِكَنْ لَا يُظْلَمُ عِنْدَ وَاَحَدٍ. Orada bir kral var, Necaşi denen mübarek zat. Gerçi o zaman Hristiyanlık dini üzereydi, sonra İslam şerefine erdi elhamdülillah. Onun yanında kimse zulüm ve haksızlığa uğramaz. Gidin oraya, yakında Allah bizi toplayacak buyurdu. İki kere Habeşistan'a hicret oldu. Bu hicretlerde birçok sahabeler, ilk hicrette zannediyorum 12 kadar, sonraki hicrette 80 kadar sahabe Habeşistan'a hicret etti. Mekke müşrikleri onların peşine elçiler gönderdi. Bunlar bize isyan ettiler, bize geri verin, hediyeler getirdi. Necaşi, özellikle Cafer-i Tayyar Hazretleri, Efendimizin amcaoğlu Hazreti Ali'nin biraderi Hazreti Cafer, sahabenin oradaki emiriydi. Onu çağırttırdı, müşriklerle yüzleştirdi. Neticede Hazreti Cafer, Kur'an'dan ayetler okuyunca Necaşi iman etti elhamdülillah. Ve yanındaki bütün patrikleri, alimleri beraberce iman ettiler. Sahabe-i kiramı barındırdılar. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem o vakit hicret buyurmadılar. Neticede sallallahu aleyhi ve sellem epey bir darlandı. Hicret izni bekledi. Kendinden evvel tabi Medine-i Münevvere'den gelenler oldu. Akabe biatında Mina'da bir bölgedir. Orayı biz ziyaret ettik. Osmanlı'dan kalma bir çevrili mekandır. Mina'da böyle bir kuytuda kalıyor. Hacılar orayı görmüyorlar. Orada 12 kişiyle iki kere orada biat oldu Akabe'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye davet ettiler. Hicret edersen sana yardım edeceğiz. İslam'ı beraber yayarız dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin bekliyorum. Allah'tan emir gelmedi henüz. Biliyorsunuz Yunus aleyhisselamın başına geleni değil mi? Ne oldu? Allah'tan izin almadan ümmetini bırakıp çıkınca Yunus balığının karnına düşme hadisesi ile müptela oldu ya, anlatıyordum size evvelce. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yanılgıya düşmemek için Allah'tan izin bekliyorum dedi ve Medine'ye önceden bir takım sahabeler gönderdi. O sahabeler Medine'de İslam'ı yaymaya başladı. Mekke'den zaten birçok insanlar önden hicret ettiler, tek tek çıktılar. Medine bir İslam diyarı olmaya başladı. Bütün evlerde Kur'an sesleri, insanlar Kur'an-ı Kerim okumaya öğrenmeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hasretle beklemeye başladılar. Tam bu sırada Mekke müşrikleri işi azıttılar. Darun Nedve denen toplantı meclislerinde büyük bir toplantı cem ettiler. Ebu Cehil, Ebu Leheb, daha ne kadar varsa hepsi bir araya geldiler. Bu Muhammed hakkında sallallahu aleyhi ve sellem bir karar vereceğiz dediler. Bunun üzerine bir ihtiyar geldi. Yaşlı, tanımıyorlar. Toplantıya sokmak istemediler. Nereden geliyorsun, kimsin, nesin? Dedi ki, öğrendiğime göre Muhammed hakkında bir toplantı yapıyorsunuz. Ben de o konuda çok merakım dedi. Onun hakkında çok bilgilerim var. Bir de ben size çok yön de gösteririm. Beni de toplantıya alın. Ya seni tanımıyoruz. Kimsin? Şeyh-i Necdi'yim dedi. Necid. Şimdiki Riyad. Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesi Necid tarafıdır. Oradan gelme bir ihtiyarım. Beni kabul edin. Deyince dediler ki bu yaşlı, bu işe de düşkün bir adam. Halbuki şeytan insan kılığında, şeytan yaşlı bir Necidli ihtiyar kılığında geldi, toplantıda dinliyor. Şimdi fikirler öne sürülüyor. Birisi dedi ki bunu ne yapalım, hapsedelim. Böyle bir betonarme yere, yani sıkı bir yere koyalım. Bir pencere bırakalım, oradan da ölmeyecek kadar ekmeğini suyunu verelim. Kimseyi ifsat edemesin. Yani Efendimiz bir insana Allah'ı anlatırsa ifsat oluyormuş. Bozgunculuk oluyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki şu anda peygamber gelse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vaaz etse ne diyecekler? Nereye Allah'ın dini ne zaman ifsat oldu? Kur'an ne zaman bozgunculuk oldu? Bir olan Allah'a davet fesat mıdır? Esas salahtır, düzgünlüktür. Birinci fikir hapis. Şeyh-i Necdi, o ihtiyar var ya, o ihtiyar dedi ki şeytan olan insan kılığında, bu görüşün sahibinin dedi hiç kafası çalışmıyor. Niye dediler? Ya bu adamı hapiste durdururlar mı? Bu kadar seveni var, kavmi kabilesi akrabası var. Kaçırırlar, başınıza daha büyük bela olur. Bu fikir dedi çözüm değil. Ya bu ihtiyar da ne akıllı adam dediler ya. Şeytan. İkincisi kalktı işte, benim fikrim. Ne yapalım? Bunu sürgün yapalım, sürgün. Devenin üstüne koyalım, geri bakma. Doğru ileri diyelim, daha da sokmayalım Mekke'ye dediler. Şeytan dedi, senin aklına da turp suyu dedi. Sen ne kafasız adamsın dedi ona. Bu dedi, gittiği yerde görmüyor musun, yüzünden nur akıyor, ağzından bal akıyor dedi be. Bütün milleti kendi dinine çevirir, gelip sizi buradan çıkarır dedi. Zaten olacağı da oydu değil mi? Medine'den geldi, Mekke'deki müşrikleri hepsini helak etti. Onun da fikrini beğenmeyince Ebu Cehil sözü ele aldı. Ebu Cehil dedi ki benim fikrim dedi, bu işi baştan temizleyelim. nasıl yapalım dedi. Kureyş 12 kabiledir. 12 kabilenin her birinden bir genç delikanlı seçelim. Onların eline bir zehirli hançer verelim. Bir gece baskınıyla sessizlik olduğunda onun yattığı yatağına, evine hepsini birden saldırtalım. 12'si birden hançeri soksun, çıkartsın ki kanı 12 kabileye bölünsün. O zaman onun kabilesi tek kalır. 12 kabileyle kan davasını başaramaz. O arada da biraz da para veririz kabilesini susturmak için. Diyet yerine işte kan parası falan. Biraz da korkuturuz, işi bastırırız deyince şeytan dedi ki bu delikanlının dedi vay aklına dedi, ne akıl dedi be. Bunun kafası çok çalışıyor, bunun dediğini yapın dedi. Ebu Cehil'i beğendi. İblis. Yigit yigiti gözünden tanırmış. Bunun üzerine karar kesildi. Onlar Darun Nedve'de konuşurken Allah-u Teala da Habibine ayet indiriyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor, senin hakkında böyle böyle kararlar veriliyor, haberin olsun diye bildiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne zaman tuzak kazdılar, kendileri düştüler. Ebu Cehil bir kere tuzak kazmıştı, ne kadar zaman sonra kendi düştü, unutmuş orada tuzak oldu. Ne zaman bir oyun yapsalar oyun bozuluyor. Bir kere dediler ki arkadaşlar bu iş ne olacak biz anlamıyoruz. Neden? Ya bu adam aramızda ya bir casus var. Ne karar versek bu duyuyor, tedbir alıyor. Buna bunu kim duyuruyor? Herkes birbirine bakıyor. Sen mi dersin, o mu der? Nasıl oluyor da buna bu laf sızıyor? Bir tanesi dedi ki ben size diyorum ki dedi biraz sessiz konuşun, size bağıra bağıra konuşuyorsunuz kardeşim. Ne olacak sessiz konuşun? Bunun Allah'ı duyuyor dedi, buna haber veriyor. İyi o zaman sessiz konuşun bir daha. Mevla da cevap buyuruyor Estaizu billah. فَشِرُّوا قَوْلَكُمْ وَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. İster gizli konuşun, ister açık, ister hiç konuşmayın, düşünün. Kalbinizden geçirin, kimseye fısıldamayın, fısıldamayın. Kalbinizi yaratan Allah'ım, ben içinden geçeni bilirim. Kimle harp ediyorsun? Koca bir dağa kafa koyandan daha aciz ve maskarasınız. Kafanız düz olacak, mahvolacak, o dağdan toz bile kopmayacak. Haberler geldi. Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz buyurdu estaizu billah. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Habibim, kafirler tuzak kuruyorlar. Üç fikirde görüştüler, birinde anlaştılar. Ya seni hapsedecekler, ya seni öldürecekler, ya da seni sürgün edeceklermiş. Onlar o hileleri hazırlarken Allah da karşılığını hazırladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine hicret kararı alır. Allah Teala Mekke'den çıkmasına izin verir. Ebu Bekir Sıddık devamlı gelir. Ya Resulallah izin ver de herkes Medine'ye gitti. Ben de Medine'ye gideyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Bekir dur da belki beraber gideriz. Ebu Bekir Sıddık şaşırır. Sen Mekke'yi bırakacak mısın? Hiç tahmin etmiyor Mekke'yi bırakacağını. Allah izin verirse bırakırım. Ne yapayım? Belki sana nasip olurum arkadaş olarak. Sen beni bekle der. Bütün sahabeler önden gider, Ebu Bekir Sıddık bekler. Bu arada iki tane de deve alır, o iki deveyi de güzel besler. Yol için. Ayşe anamız radıyallahu anh'a o zaman küçük kız çocuğu, aklı yeni erer. Her gün her gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir, babamla görüşürdü der. Yani Ebu Bekir Sıddık Ayşe anamızın babası oluyor, evimize gelir, istişare yaparlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yattığı ev emin buyurulduğu için herkes ona güvenir, malını mülkünü teslim eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yattığı evde neler var? Bütün emanetler var. Gavurlar da malını getirip ona teslim eder. Hiç inanmaz adam ama mesela Allah bir dediğine inanmaz ama bu yalan söylemez diye, malımı yemez yedirtmez diye malını getirir onun yanına koyar. Tersliğe bak. Hiçbir şeyde yalanı yanlışı yok. Allah bir dedi mi yanlış oluyor. Tövbe ya Rabbel alemin. Neymiş putlarımızı bırakamayız. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz'i kerramallahu aleyhi daha çocukken evine alır yatağına, zaten yanında büyütmüş. Ebu Talib'in vefatından sonra amcası Ebu Talib, Hazreti Ali'nin nesi? Babası. Onun vefatından sonra Hazreti Ali Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ve evinde büyümüştür. Der ki ya Ali, ben bu gece gideceğim, yalnız bu evi yalnız bırakamam çünkü burada el alemin nesi var? Emanet malları var. Hırsız girer bir şey olur. Sen benim yatağımda yat. Benim Efendimizin bayramlarda giydiği bir hırkası varmış mübarek. Bu hırkama da sarın, hiçbir kafir sana bir şey yapamayacak. Sen buna bürün ve yat. Gece kararınca 12 tane eli hançerli zehirli kafir evin etrafını sarar. Hemen saldırmayacaklar. İyice karanlık bassın, herkes uyusun, sesler sadalar kesilsin, bekler. Beklerken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkar. Evden çıkarken hepsi ayakta ha. 12 tane sarmış böyle delikanlı bekliyor. Mübarek eline bir avuç toprak alır. Estağfirullah Yasin vel Kur'an-ı Hakim'den başlar. Ve cealnâ min beyni eydihim setten ve min halfihim setten feghşeynâhum fehum lâ yubsırûn. Önlerine set çektik, arkalarına da set çektik. Onları her taraftan kapladık. Artık onlar göremezler. Ayet-i kerimesine kadar gelir, okuyup üfler, üzerlerine böyle bir avuç toprağı saçar. 12'si ayrı ayrı yerlerde olduğu halde mucize olarak her birinin başına topraktan bir parça gelir. Ve her biri ayakta durduğu yerde görmez olur. Bakar görmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasından çıkar, hepsi uyanık ayakta, yanlarından böyle geçer, Ebu Bekir Sıddık'ın evine gider. Radıyallahu teala anh. Bir zaman sonra Allah birini gönderir. Tabii o da meleklerden biridir. Bir gelen gelir yani. Ne bekliyorsunuz burada der. Muhammed'i bekliyoruz. Çoktan çıktı gitti, hepinizin kafasına da bir parça kum serpti der. Ne? Bakan kafasında parça toprağı bulur. 12 kişi hepsi ayrı yerde. Onun için bu ayet Yasin'in başından buraya kadar insan görülmek istemediği zaman çok işe yarar. Okursan üflersen görmesini istemediğin adam seni ne olur? Görmez olur ama bunun içinde ne ister? Ağız ister. Her ağzın kaşığı değil. Sen de okursun ama tutmayabilir. Doğru ağız olacak. Yalansız, haramsız. Kur'an'ın bütün ayetlerinde aynı tesirler duruyor ha. Evliyaullah'tan birisi var benim bildiğim. Böyle okur, ana caddenin kalabalığın ortasından gider, bir kişi görmez, gelir gider, gelir gider. İsterse okumaz, herkes görür. Allah'ın öyle dostları var. Hala da var. Mesele, Kur'an'da her ilaç var da o ağız sahibini bulmaktır. Neticede müşrikler eve saldırır. Nefsu gitmiş, nereden gitmiş bizim haberimiz yok. Eve bastırırlar, bakarlar ki yatıyor. Hazreti Ali Efendimiz yatıyor sarılmış. Bir gelirler yanına ki, Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Ali, eyne sahibim, nerede senin adamın? Yani Efendimiz'i kastederler. Der ki, o burada yok, gitti. Ne yapacaksanız bana yapın, ben buradayım der. Derler seninle işimiz yok, biz onu arıyoruz. Çıkarlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gelince der ki ya Ebu Bekir, bana hicret izni verildi. Der ki ya Resulallah, beraberliğini istiyorum. Peki beraberce gidelim. Develer hazır. Der ki ya Resulallah, bu iki deveyi bizim için ayırdım, şimdi yola çıkabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, olmaz. Benim hicretim canımla olduğu gibi malımla da olması lazımdır. Bu devenin parasını vermeden binemem der. Ya Resulallah, sana hediyemdir, ben senin için aldım. Hicretime kendi paramla gideceğim der. Dolayısıyla deveyi satın alır. Böylece Hazreti Sıddık radıyallahu anh sevincinden ağlamaya başlar ve yola çıkarlar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yol göstersin diye Medine yolunu Kureyş'in dininden olan Abdullah İbni Üreykıt isminde birini kirayla tutar, parayla. Adamlar işsiz geziyor, fakir. Parayla tutuyor adamı, bize Medine yoluna çıkart bizi. O da Kureyş'in dininden, yani İslam'a girmemiş fakat parayla olduğu için ona derler ki şu iki devemizi al. Efendim 3 gece sonra Sevir Dağı'nın dibinde şurada bizi sabah bekle. Deveyi o adama verirler, kirayla tutarlar. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh evinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gece durmuşlar. O gece tabii bütün müşrikler arıyor, ertesi gün arıyor, bulamamışlar. Ertesi gece yola düşmüşler. Ebu Bekir Sıddık kah önden gidiyor, kah arkadan gidiyor. Gözetlemek için, teftiş için, mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için. Aleyhissalatü vesselam o ilk çıktığı gece ayaklarının izi yerde çıkmasın diye parmak uçlarına basmaktan mübarek. Halbuki Mevla istese onu Medine'ye uçuramaz mı? Miraç gecesi Mescid-i Aksa'ya uçurmadı mı? Oradan 7 kat göklere uçurmadı mı? Burakları göndermedi mi emrine? Ama hicrete gelince biraz adım at bakalım. Yorgunluğunu çek Habibim. Ya burada yorgunluk var. Kainatın efendisinin ayakları yara oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Kanlara bulandı ayakları mübarek. Mağaralara çıkarken. Bu işin tuzu burada, tadı burada. Zorluğu, zahmeti, sıkıntısı olmadan nerede bedava? Eziyeti çekilmeyen nimetlerin zaten kıymeti bilinmez. Ebu Bekir Sıddık bakmış ki Efendimizin ayakları çok yoruldu, yıprandı. Omzuna alarak sırtında taşımış mübarek. Bu Ebu Bekir Sıddık'a kimse yetişebilir mi şimdi? Ya. Efendim, Sevir Dağı'na gidecekler. Evvela Huneyn Dağı'na bir bakmışlar. Şöyle Huneyn Dağı var orada. Sebir Dağı var, birçok dağlar var. Sevir Dağı'na çıkmışlar. Acayip bir dik dağ. Hira Dağı daha hafif. Mübarek mağara da böceklerle dolu bir mağara. Yılanlar, böcekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girmek isteyince Ebu Bekir Sıddık dedi, yerinde dur ya Resulallah. Ben gireyim içeriği bir temizleyeyim. Hep girdi içeriği. Efendimiz'e eziyet verecek. Delikleri tıkattı. Her tarafı şey yaptı. Efendim bir oyuk kaldı ki delik. Orada bir yılan vardı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh oraya ökçesini tıkanmış. Ayağının ökçesini tıkayarak Resulullah Efendimiz'e buyur etti. İçeri girdi. O sırada yılan onu, Hazreti Sıddık'ı efendim sokuyor. Bir yandan sokuyor. Hazreti Sıddık'ın gözyaşları akıyor acısından, dayanamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, getir yarana bir tüküreyim. Yılanın soktuğu yere bir tükürdü, o anda hiçbir acı kalmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükrüğündeki şifalar, gözü çıkanın gözünü koyar yerine tükürür, aynı görür. Harplerde eli kopan, kolu yarılan hemen yerine takar bir tükürür, hemen tutar. Ne mucizeleri var sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Daha mağaraya girdiler. Allah Teala hemen bir ağaç, mağaranın kapısında bir ağaç hemen bir yetişti. Efendim dallarıyla, yapraklarıyla kapıyı sardı. Bir de efendim bir güvercin. Güvercin tam geldi mağaranın ağzına, bir dokudu, bir dokudu ki 100 senede dokunmaz. O kadar dokudu mübarek hayvan. O da. Hep sardı yani. Bir de güvercin. O da geldi yumurtaladı oraya. Yavruladı oraya. Oraları kapattı öyle. Yani ne izlenimi veriyor? Bu mağaraya senelerdir girilmemiş. Müşrikler arıyor. Araya araya izini buldular. Ta o mağaraya kadar çıktılar. Kapısına kadar geldiler. Bak şimdi Allah'ın içine, girelim mi girmeyelim mi dediler. Birisi dedi ki ne gireceğiz dedi ya. Muhammed doğmadan evvel dedi bu ağaç burada vardı ya. Örümcek dedi kaç senelik dokunmuş burada dedi, bunlar ne zaman girdi de bu bozulmadımış dedi. Güvercin kaçmamış, yumurtaları duruyor. Boşuna girmeyelim. Ulan o kadar yola çıktınız bir gir be. Giremez efendim, giremez. Kaside-i Bürde'de İmam Buseyri ne buyuruyor? فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّقُ لَمْ يَرِمَا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ هِرَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ ظَنُّ الْحَمَامَ وَظَنُّ الْعَنْكَبُوتَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَنْسُجْ وَلَمْ يَحُمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Kaside-i Bürde bu. Beyitler dolu mübarekte. Ne diyor? Sıdk. Sıdk yani dost doğru Muhammed Mustafa. Sıddık, onu doğrulayan Ebu Bekir'i sıddık. İkisi de mağaranın içindeler. Bunlar dışarıda diyorlar ki mağarada kimse yok. Örümceği, güvercini görünce geri döndüler ve zannettiler ki bunlar burada olduğuna göre içeri kimse girmemiş. Hakikaten Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ödü kopmaya başladı. Kendisinden mi? Değil, Resulullah yakalanmasın diye. Çünkü adamlar kapıda konuşuyor. Efendimiz Ebu Bekir Sıddık içeride işitiyor. O kadar yakın. Bir de mağaranın üstü var. Üstüne çıktılar. Ebu Bekir Sıddık diyor ki Efendimiz'e, ya Resulallah, ayaklarına baksa onlardan biri, şöyle ayağına baksa bizi görecek içeride. Öyle bir telaş olmuş onda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona ki ya Ebu Bekir, onlar şuradan gelseler biz buradan gideriz dedi ona. O mağaranın bir de çıkışı var uçuruma doğru. O da görünüyor, oradan inmek mümkün. O uçuruma doğru gidiyor. Diyor ona ki şu kapıdan girseler dedi biz şuradan doğru giderim. Orası uçurum. Bir bakıyor oradan bir deniz gelmiş. Sahilde iki kayık şöyle. İstersen Allah dağın başında ne yapar? Selamet sahili yaratır. Binersin kayağa gidersin. Dünyanın neresindesin haberin yok. Şuradan gelseler diyor şuradan giderim. Ebu Bekir Sıddık yine dayanamadı. Yani bizi görecekler, ayaklarına bakırsalar görecekler, içeri girecekler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, مَا ظَنُّكَ بِزْنَيْنَ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا. Ya Ebu Bekir, iki kişi hakkında ne dert ediyorsun ki üçüncüleri Allah'tır. Üçüncümüz Allah'tır, sen ne sıkılıyorsun? Ebu Bekir Sıddık yine dayanamıyor. Çünkü Efendimiz tabi manevi bir sekinet içerisinde. Hazreti Sıddık o makamda olmadığı için nübüvvet makamında zorlanma eseri görünüyor. Allah Teala onların mağaradaki konuşmalarını Kur'an'da zikrediyor. Susadı da mağarada. Dedi ki ya Ebu Bekir şuradan oyuk var mağarancine. Şu oyuktan dedi uzan, Allah Firdevs cennetinden bir hark açtı iç oradan dedi. Hazreti Sıddık dedi ki ya Resulallah benim Allah katında o kadar değerim var mı da bana cennetten buraya kar kaçacak kadar. Dedi ki ya Ebu Bekir sana bir müjde vereyim mi? Ben cennete girdikten sonra arkamdan ilk girecek sensin. Ya Ebu Bekir sana bir müjde vereyim mi? Anam babam sana feda olsun buyur ya Resulallah. İnne Allah tecellâ linnâsi âmme. Allah bütün kullarına cemalini gösterirken sana özel görünecek Allah dedi. Ya Ebu Bekir, ya Allah Teala Hazretleri senin hakkında bana yemin etti ki beni hak peygamber gönderen Allah'a and içerim ki sana kızan bir insan, seni sevmeyen bir kul 70 peygamber kadar ameli olsa cennet yüzü göremez dedi. Hazreti Sıddık ne demektir? Kainatın efendisine en zor zamanlarında arkadaş olmuş, yar olmuş. Kur'an-ı Kerim şimdi ondan bahsediyor. İşte saniyesneyni, ikinin ikincisi kimdi? İkinin biri Muhammed Mustafa, öbürü Ebu Bekir Sıddık'tı. İkinin ikincisi, ikisi de Kur'an'da geçiyor. İzhuma fil gâri, ikisi de mağaradaydılar diyor. O dağdaki mağara Kur'an'da geçiyor. İz yekûlü li sahibihi la tehzen innallâhe mâna. Arkadaşına diyordu ki, arkadaşı kim? Ebu Bekir Sıddık. Arkadaşına diyordu ki, üzülme, Allah bizimle beraberdir. Ya, bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit hakikatlerdir. İnkar edenler kafirdir, ne'udhu billah. Yine de Ebu Bekir Sıddık dayanamadı. Efendimizin yakalanmasını hiç istemediğinden sıkıntıya düşünce Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri fenzelallahu sekinetehu, feyiz ve maneviyat ve huzuru kalp indirdi aleyhi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Bekir Sıddık'ı oradan takviye etti. Manevi yollar Hazreti Sıddık'tan gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'ın dizlerini kendi dizlerine yapıştırdı. Alnını da onun alnına dayattı. Ve Allah'tan kendine akan o sekineti Hazreti Sıddık'a boşalttı. Teveccüh denilen olay odur. Ve neticesinde Hazreti Sıddık öyle bir feyiz ve huzuru kalp ve rahatlığa kavuştu ki artık Ebu Cehil mi kapıda, Ebu Leheb mi yukarıda, hiç tınmadı bile. Bu maneviyat gelince hiç insanda sıkıntı kalmaz. Allah sekineti, sekinet huzuru kalp, kalbin rahatlığı. İnsan en rahat yerde olur, kalbi sıkıntıda. Ama öyle insan var ki bütün dünyanın düşmanlarının içinde olur, kalbi huzurda. Mesele kalbin huzurudur. Bunun da yolu ancak nedir? Allah'ın zikridir. Ne buyurdu? Estaizu billah. Elâ bi zikrillâhi tatmeinnul kulûb. Kalpler neyle yatışır? Sıkıntılarından, ızdıraplarından kurtulur? Allah'ın zikriyle. Ama kendi kafana zikretmekle olmaz. Çünkü her işte ne lazımdır? Mürşit lazımdır. En kolay iş makarna pişirmektir. Bana bir çuval makarna verseniz onu hamur yapar bırakırım. İlla da onun üstadı hanımdan öğrenmek lazımdır. Allah'a kavuşmak ince bir yoldur, tehlikeli bir geçittir. Onun için de mürşit lazımdır. Allah Teala hayırlı sahipler ve mürşitler, ehli sünnet mürşitlere ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Ya. Baş mürşit kimdir? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra onun vekili Ebu Bekir Sıddık, oradan Selman Farisi silsile yoluyla geliyor ve bu zamana kadar da gelmişlerdir. Kıyamete kadar Allah'ın dostları var olacaktır. Dünyanın manevi direkleri onlardır. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bunun üzerine Allah Teala o mağarada sekinet yağdırdı ve yedehu bi cunudin lem teravha, sizin görmediğiniz melek ordularıyla onları destekledi orada. Gözler görmüyor ama melekler yağdı orada. Büyük yardımlar indi o makamda. Bedir Muharebesi'nde melekler indi. Hendek günü indi. Hüneyn günü indi. Böylece Allah Celle Celaluhu ve ceale kelimetellezine keferussüflâ, kafirlerin davasını Allah alçak etti. Bugün de alçak edecek inşallah. Ve kelimetullâhi el-ulyâ, Allah'ın dini davası en yüce olarak kaldı, hakim oldu, üstün oldu. Vallahu azizun hakim. Allah çok güçlüdür, hikmetlidir, her işi yerli yerindedir. Neticede ne oldu? Kısaca özetleyecek olursak, kıssanın tamamı şöyle vuku buldu. Kureş gavurları dağdan indi. Ümidi kestiler artık bulunmayacak diye. Deniz kenarlarındaki yollara, dağ yollarına bakınca sahilden kaçmış olabilirler. Cidde. Cidde tarafı deniz kıyısı ya Mekke'den doğru. Sahillere adamlar gönderdiler ki ikisini veya birini öldüren veya canlı esir getirene 100 deve verilecek. O zamanın 100 devesi şimdinin 100 tane BMW'si, Mercedes'i. E şimdi 100 Mercedes verilecek dendi mi bir adama, ne yapmaz? Bunun üzerine 3 gece Efendimiz Aleyhisselam mağarada kaldı. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu, küçük oğlu Abdullah vardı. Hava kararınca mağaraya geliyordu. Mekke'de neler konuşuluyor, ne oluyor haberleri getiriyordu. Efendim, üçüncü gecenin sabahı doğunca kiraya tuttukları vardı ya, develeri emanet bıraktılar, sabahı gel demişler. O geldi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mağaradan indi. Amir İbni Füheyre isminde bir kişi de Ebu Bekri Sıddık'ın redifi olarak, yani yol göstericisi olarak beraberlerinde giderlerken, mağaradan inip yol alırlarken şu ayeti kerime indi. Estaizu billah. Ve kur rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli min ledünke sultanen nasira. Sadakallahu azim. Ey Allah'ım, beni Mekke'den rahatlıkla düzgün bir şekilde çıkar. Beni Medine'ye doğru dürüst bir şekilde rızan üzere girdir. Ve bana kendi tarafından güçlü yardımcılar halkeyle. Aynen dua emrolundu. Efendimiz duayı okudu. Mekke'den selametle çıktı. Medine'ye rahatlıkla girdi. Ve güçlü yardımcılar olarak da Medine halkı Ensar-ı Kiram'ı karşısında buldu. Aynen dua vuku buldu. Yolda giderlerken Efendimiz Aleyhisselam son olarak Mekke'ye baktı, ağlamaya başladı. Mekke'yi çok severdi. Dedi ki, ey Mekke, vallahi inni le a'lemu enneki ahabbul bika'i ilallah fe levle enne heleki ahracuni ma haraçtu minki ve ma sekentu gayraki. Ey Mekke, biliyorum ki şu dünyadaki topraklar içinde Allah'ın en sevdiği toprak sensin. Ama senin milletin beni göç etmeye zorladı. Yoksa ben senden başka hiçbir yerde oturmazdım ve yaşamazdım dedi. Ağlayarak Mekke'den 53 senelik ocağından çıkmak zorunda bırakıldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu önceden kendisine bildirilmişti. Nevfel duymuşsunuz. Vereka, Hazreti Hatice anamız ilk vahiy geldiğinde götürmüştü ya Nevfel'e. Orada Nevfel ona, sana gelen Cibril'dir, namusu ekberdir. Vahiy geliyor, sen peygambersin dediği zaman Vereka Hazretleri, eski din üzere kalan büyük zat, Efendimiz'e de iman etmek nasip oldu. Ne dedi ona? Ah dedi, bu millet seni Mekke'den çıkarırken sağ olsaydım da sana yardım etseydim deyince, kainatın efendisi beni Mekke'den çıkaracaklar mı diye şaşırdı da, evet, senin getirdiğin davayı kim getirdiyse, hangi peygamber böyle bir dinle geldiyse mutlaka o memleketin milleti onu sürgün etmişlerdir dedi. Dünya kuruldu kurulalı Allah'ın kanunu budur. Ama onlar mı peygamberi çıkarttı? Arkasından onlara kaldı mı Mekke? Kalmadı. Hangi Müslümanı evinden çıkarırsın? Sonda belanı bulursun. Mevla bu destaydu billah. فَاِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا فَاِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. Habibim, seni sıkıştıra sıkıştıra memleketinden sürgün edecekler ama sonra senin arkanda onlar da az kalacaklar. Hepsi geberip gidecekler. Ne oldu? Bedir Muharebesi'nde Ebu Cehil dahil 70 gavurun nalları koptu. Kalip çukuruna hepsi doldu. Ne oldu? Efendimiz'i çıkarttın, sen Mekke'de rahat mı edeceksin? Müslümanları sürgün ettin, irticayı önledin, Müslümanları susturdun. Sen, ben rahat ettim. Bekle! Allah'ın sünnetidir, kanunu değişmez. Habibim, senden evvel nice peygamberler gönderdim. Onları kimler rahatsız ettilerse peşinden belayı buldular. Benim bu kanunum asla değişmeyecektir, Allah buyurdu. Allah'ın ne kanunları var Kur'an'da, okuyan yok ki. Kainatın Efendisi Hazreti Sıddık'la iki hafta yola gitti. Medine-i Münevvere'ye girmeleri. Mekke'den çıkışları ne gündü? Pazartesi. Bir pazartesi geçti, ertesi pazartesi Medine-i Münevvere'ye girmeleri nasip oldu. Doğdu, pazartesi gün doğdu, pazartesi gün Mekke'den çıktı, pazartesi gün peygamber oldu, pazartesi gecesi Miraç'a çıktı, pazartesi günü Medine'ye girdi, pazartesi günde vefat etti. Çok severdi pazartesiyi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kardeşlerim, tam yolda giderlerken Süraka İbni Malik isimli bir müşrik bunlara yetişti. Sahil yolunda yetişti ve bağırdı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi seni benden kim kurtaracak dedi. Süraka. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da buyurdu ki, yemne'unil cebbarul vahidul kahhar. Tek olan, istediğini zorla da olsa yaptıran Allah beni korur dedi senden. Deyince hemen Cibril indi. Cibril görünmüyor. Efendimizin yanına gel. Dedi ya Muhammed, Allah toprakları emrine verdi. Ne istersen buyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ya ardu hudi, toprak yut bu adamı. Uzaktan geliyor, saldıracak. Hemen dizlerine kadar, devenin dizine kadar hayvan toprağa battı. Çekildi. Dedi ya Muhammed el aman. Aleyhisselam buyurdu ya ardu atlıkı, toprak sal bunu dedi. Hemen saldı. 7 kere söz verdi, 7 kere bozdu. Ulan 100 deve kaçmaz, bir daha deneyeyim dedi, biliyor musun? Denedi denedi, her seferinde batıyor. O zaman anladı. Dedi ki 7.'de bir nasuh tevbesi yaptı. Bu sefer dedi beni sal. Arkadan çok gelen var dedi. Herkes 100 devenin peşine çıktı. Hepsini geri çevireceğim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da tövbesini samimi buldu. Hakikaten de sözünde durdu. Ve döndü geri. Geri dönerken herkes arıyor. Dedi ki ben çok ilerlere kadar gittim. Hiç yok bu yollarda. Boşuna gitmeyin. Hepsini geri çevirdi. Ya. Böylece Medine-i Münevvere bekleyiş içerisinde efendim Hazreti Hamza Medine'de önceden gitmiş. Herkes bekliyor, bekliyor, bekliyor. Çıkmışlar hurma ağaçlarının tepelerinden bakıyorlar. Efendim yollara düşmüşler. İkisi nerede kaldılar acaba? Müşrikler saldırdı mı, ulan ne oldu? Hazreti Hamza diyor. Toplamışlar Hazreti Hamza'nın başına, radıyallahu anh. Ne haber var? Dedi ki her zaman derdi ki ben de bir beşerim. O da bir insandır dedi. Kim bilir başına ne geldi? Hakikaten neler geldi, neler geçti başından. Uzun bir yolculuk sonunda Medine-i Münevvere'ye girmek nasip olunca uzaktan görenler, o zaman def çalanlar, şiir söyleyenler, bağıranlar, dünya kuruldu kurulalı en büyük sevinci ve en büyük üzüntüyü Medine halkı tatmıştır. Dünya milletleri içinde Medine halkının tattığı sevinci hiçbir halk yaşamamış. O sevinç Muhammed Mustafa'nın Medine'ye girişidir sallallahu aleyhi ve sellem. Ne beyitler okudular. Tala'al bedru aleyna min seniyyatil veda'i ve cebeş şükru aleyna ma dealillahi da'i eyyuhel meb'ûzü fînâ ci'te bil emril muta'i ci'te şerraftel medine merhaben ya gayra da'i. Ne merhabalar ettiler. Ay doğdu bize dediler veda tepesinden. Efendim, ey gönderilen bize peygamber, itaat edilecek bir dinle geldin. Geldin Medine'ye, şeref verdin. Çok hoş safa ettiler sallallahu aleyhi ve sellem'i, bağırlarına bastılar. Efendim herkes benim evime gelsin, benim evime gelsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i davet ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı kimseyi kıramayacak, o kadar insan üzülecek. Buyurdu ki, de'uha feynna memuratun. Devemin yolunu salın bakalım, kimin evinin önünde çökerse orada misafir kalayım. Deve gitti gitti, herkes evinin önüne öyle güzel otlar koymuşlar ki deve zaten 15 gündür ot yememiş. Güzel bir ot bulursa bizim evimize gelir diye. Ala babi ebi eyyub. Deve geldi çöktü. Halid ibni Zeyd eba eyyub el ensari hazretlerinin kapısına. O da bizim İstanbul'da komşumuz. Ya yetişmez mi bu şehrin halkine bu nimeti bari? Resulullah'ın yari Eba Eyyub el Ensari. İstanbul'a yetmez mi o şefaat? Elhamdülillah. Manevi komutan odur. Fatih Sultan İstanbul'u fethettiği zaman Akşemseddin'e ne dedi? Eyüp Sultan'ın mezarını bana bulacaksın. Mezar gizlenmiş. Tabi 600-700 sene geçmiş. Eyüp Sultan Hazretleri İzmit yakınlarında vefat edesi geldi. 90 küsür yaşında İstanbul'u fetheden ordunun müjdesine mazhar olmak için cihada çıktı. Hayır dedi, ben geleceğim dedi. Yolda fenalaşınca vasiyet etti. Sakın beni öldüğüm yerde gömmeyin, o surların dibine gömersiniz. Ölüm de bu yolda gitsin dedi. Ve mübareği getirdiler. Hakikaten surun dibine gömdüler. O zaman Bizans'tan haber geldi. Dediler ki ya ne biçim adamsınız? En kıymetli adamınızı bizim surumuzun dibine bırakıyorsunuz. Bekçi bekçi de bırakmadan gidiyorsunuz. Biz onun kabrini eşeriz deşeriz. O zaman komutan haber gönderdi Bizans'a. O bizim peygamberimizin en kıymetli sahabesidir. Evinde misafir ettiği zattır. Dolayısıyla eğer onun mezarına bir zarar zeval gelirse bu surun içinde yaşamak kolay ama bu surun dışında dünyada bir Hristiyan bırakmayız dediler. Nöbetçi kulelerinden bakardılar, Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarına nur yağdığı görülürdü. Ve ne zaman İstanbul'da kuraklık olsa o zaman Rumlar bile yağmur duasını onun mezarının başında yaparlar. Onlar bile mukaddes sayarlar. Zaman aşımıyla seneler, asırlar geçti. Mezarı kaybolduğunda, eseri kalmadığında İstanbul fethedince Hazreti Fatih dedi Akşemseddin Hazretleri'ne, mutlaka isterim senden kabri şerifini tespit et yerini, keşifle. Allah dostları manevi keşifle görüyorlar. Kalp gözüyle görüyorlar. Akşemseddin Hazretleri çok dua etti. Hazreti Fatih yanına girdi, çadırına girdi, çıktı, girdi, çıktı. Var mı bir işaret, var mı bir şey? Sonunda Akşemseddin Hazretleri dedi ki, kazın burayı dedi, seccademin altını, meğer seccadeyi üstüne sermişiz. Hakikaten kazıldığında küfi bir hat ile Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabridir yazısı çıktı. Ve ayakları çıktı mübarek, taptaze, yepyeni duruyor. Hazreti Fatih ayaklarını öpmek isteyince çekti ayaklarına mübarek. Onlar ölmez kardeşim. Allah buyuruyor, ölü demeyin, asıl diriler onlardır. Belahya ve lakin la teş'urun. Onun için büyük insanlar Allah için ne yollar kat ettiler, ne hicretler, ne cihatlar. Bu İslam'ı bize bıraktılar, emanet bıraktılar. Biz şuradan evimizden şuraya gelemiyoruz. Şuradan bir insana gidip Allah'ın dinini anlatamıyoruz. Bu rahatlık içerisinde dinimize hizmet yapamıyorsak yazıklar olsun bize. İnşallah bundan sonra gayret edeceğiz. Efendim kardeşlerim, bak sonundaki ayet tekrar geliyor. İnfiru hifafen ve tikala. Hafif olun, ağır olun. Sağlam olun, sakat olun. Zayıf olun, şişman olun. Zengin olun, fakir olun. Hasta olun, sakat olun. Benim yoluma adım atın, Allah için çıkın diyor. Ve cahidu bi envalikum ve enfusikum fi sebilillah. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. İslam'ın hakimiyeti, hakkın hakimiyeti için çalışın, çabalayın. Zalikum gayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hakikaten öyle. Evinde otursan ne olacak? Ecel geldi mi bulacak? Hurma bahçesinde gölgelensen, soğuk su içsen ne olacak? Azaptan mı kurtulacaksın? Ama Allah'ın yoluna çıkarsan dünya ve ahiret aziz olacaksın inşallah. İşte hicret budur. Kısaca toparlanmak üzere özetle bundan ibarettir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu münasebetle hepimizin de bu yola gelişlerini hicret kabul eylesin. Şimdi bundan sonraki meseleleri dinleyin. Dikkatlice dinleyin. Bu aynı ayıdır. Muharrem ayıdır inşallah. Efendi kardeşlerim, oruçları çok eftaldir. Oruçlarına dikkat edin. Yarın, öbür gün hep oruç tutulabilir. Ramazan ayının orucundan sonra en kıymetli oruç hangisidir? Muharrem ayının orucudur. Şimdi bu mübarek günlerden sonra önümüzde efendim Safer ayı gelecek. Şimdi efendi kardeşlerim, yeni yıl duası okunacak. Herkes amin diyecek. Arapça bilmeyenler, bu yeni yıl duasını okuyanlar bir sene şeytanın şerrinden korunacak. Ve önümüzdeki sene inşallah yüksek derecelere mazhar olacak. Geçen senenin günahları affolacak. Yeni yıl duamızı efendim okumadan evvel hazır olalım. Aşr-ı Şerif okuyayım ve duamızı yapayarak gecemizi sona erdirelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله كثيرا مستمرا حمدا لا يضبطه عد ولا يحصره حد على نعمه الجسيمة عطاياه العظيمة وهباته الجزيلة وعوائده الجميلة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باب الشفاعة العظمى وسيد أهل الأرض والسماء الذي تنحل بذكره عقد النوائب فتصرف بوجاهته جميع المصائب صلاة يندفع بها عن الأجسام والقلوب كل أمر مرهوب ويذهب بها الكرب من كل مكروب اللهم إنا قد مددنا أيدي افتقارنا في ليلنا ونهارنا متوسلا بك إليك فطامعا فيك وفيما لديك فراغبا فيك وفيما عندك فوصفنا كما تعلمه العجز والضعف وظننا فيك كما علمت ظن جميل بك والرغبة التامة فيك فليس لنا معول في شأننا كله إلا عليك ولا طمع إلا فيك فقد استقبلنا عام جديد تصرفنا فيه أقدارك فتحركنا فيه إرادتك وقدرتك الباهرة وحكمتك العظيمة أظهرت في خلقك الشؤون شؤونا بأمرها لا يعلمون وهم بأمرها لا يعلمون فنحن ممن تصرفنا فيه أقدارك فيحكم علينا اختيارك فقد مددنا أكف الابتهال إليك فعذلنا في مطالبنا كلها عليك فقدمنا في وجهتنا أشرف الوسائل إليك فقد أطمعتنا معاملتك لنا فيما مضى من عمرنا أن تبقي سترك الجميل علينا فمددك الوافر لدينا فأن تبدي في أجسادنا وقلوبنا وجوارحنا قوة ناهضة وهبتها الأقوياء من خاصة عبادك نتنعم بها في مظاهر جسمنا ومظاهر روحنا وتهب لنا بها انشراحا في صدرنا وقوة في يقيننا وثباتا في ديننا وصلاحا في سريرتنا وعلانيتنا فجدد لنا في كل طرفة عين سرورا بطاعتك وانشراحا بما فيه رضاك فأذب عنا كل هم وغم وضيق صدر وحزن فاجعل علينا واقية من حفظك ورعايتك تقينا جميع الأسفاء وجميع الهموم وجميع الأكدار فاجعل عين عنايتك ملاحظة لنا في كل نفس ونظر رعايتك مصاحبا لنا في كل حين فاجعل علينا واقية منك في جميع أطوارنا في ليلنا ونهارنا وعشيتنا وإبكارنا تحول بيننا وبين كل كدر وهم وخطف وألم اللهم ارحم تضرعنا وابتهالنا واقبل توجهنا في كل أحوالنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا درك الهالكين أدركنا اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين فابسط فيه يا رب بساط رحمتك الخاصة على عبادك أجمعين رحمة يذهب بها القهط والقنط والهم فأقي يا رب أعوامنا المستقبلة في مسرات وأفراح وسرور وانشراح نلتقط من تلك الأوقات صفوف عيشها ونعيم أنسها اللهم عجل بالفرج اللهم افتح لنا كل باب مرتد يا من لا يزال باب عطائه مفتوحا فغامر فضله ممنوحا ليس لنا سعي يجب الإدلال عليك فلا عمل صالح نقدمه بين يديك فها نحن بوصف افتقارنا أظهرنا خفي أمرنا رغبة في حنانيك ولطفك يا رب العالمين فتعطف علينا يا عطوف فتحنن علينا يا حنان يا حنان يا منان واجعل العام القابل من أبرك الأعوام علينا فأشرفها لدينا فاجعلنا في من أسعد الناس بك وأوجه الخلق لديك واغفر يا رب جناياتنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا فبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وحركاتنا وسكناتنا وصل يا رب وسلم على أشرف خلقك وأكرم عبادك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهب لنا به كمال الإيمان بك وكمال العفو والعافية وكمال التوفيق لما تحب وترضى اللهم بوجاهة هذا الوجه المليح فسر هذا العبد المقرب عجل بكمال الفرج وزوال الضيق والحرج فيسر ما تعسر وحل من عقد فأصلح السريرة منا والعلن فأذهب عنا الهم والحزن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أذهب عنا الهموم والغموم فبلغنا من رضاك ما نروم وفوق ما نروم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين كجمز مبارك إلى